طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين أما بعد ولله الحمد فضلا na sifa njema zote ni za Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwafikisha kukutana tena leo katika darasa zetu za aqida baada salati dhuhr. Walhamdulillah, baada ya kumaliza risala ya usulu sunna lilimami al-Humaydi rahimahullahu ta'ala, leo biidhnillah tutaanza risala nyingine katika somo hili hili la itikadi, na ni risala usulu sunna liimami ahli sunna al-imamu al-mubajjalu Ahmadu ibn Hanbal الذهلي الشيباني رحمه الله تعالى. ukiangalia risala hizi mbili majina yake yamefanana. Risala iliyomalizika inaitwa usulu sunna ya Imam al-Humaydi رحمه الله, na risala hii nyingine pia inaitwa usulu sunna ya Imam Ahmad ابن حنبل رحمه الله تعالى. كذلك وكيانغاليا مرادي وهذه الرساله مبيلي ونفنانا اصول السنه يا الامام الحميدي, كذلك نهي اصول السنه يا الامام احمد. رساله صوت مبيلي سنقرر معتقد نمذهب يا أهل السنة والجماعة زنا زنغمزية نكثبتيشة نكففنوة اتكادي وليونايو أهل السنة والجماعة. كيف نفتاب بمفنانا مجينة نفمفنانا موضوع موضوعيك بيه نفنانا اسبقوته usulu sunna ya Imam Ahmad imetaja masaili mengi zaidi kuliko yale yaliyotajwa na usulu sunna ya al-Humaydi rahmatullahi ta'ala ala al-jami'. Kwa hivyo biidhnillahi al-karim tutaanza kuisoma risala hii mpya ya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na kwenye mikono yenu mnazo nusakh, hizo kopi zimetolewa mmoja katika ndugu zetu wasomaji hapa, jazallahu khairan, kwa juhudi zake mwenyewe katafuta kachapisha katuletea, barakallahu lahu fi malihi wa umrihi wa fi dinihi wa hakadha yanbaghi an nakun. Tutakiwa tuwe hivi sisi katika mambo ya ilmu, lazima tubadilike, tulisaidie jambo la ilmu liwe jepesi, kila mmoja ajitoe kwa uwezo wake. Tukienda hivi tutabarikiwa na hili jambo letu litakuwa na manufaa insha Allah. Tayib, risala hiyo mlionayo nyinyi ya kopi ni usulu sunna, ni kitabu usulu sunna ambacho kimepitia riwaya ya al-imamu al-lalakaiyu rahimahullahu ta'ala, al-imamu al-mufti Abu al-Qasim Hibatullah ibn al-Husayn al-Shafi'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Riwaya hii kwa isnadi aliyoitaja al-imamu al-lalakai rahimahullahu ta'ala ni riwaya mashhura thabita, ni riwaya ambayo ni mashhuri sana na imethibiti. Na utaona hapo al-Imam al-Lalakai rahimahullah ta'ala amenukuu kitabu hiki Usulu Sunna kwa sanadi, ameitaja isnadi yake hapo. Isnadi imekwenda mpaka kwa mwanafunzi mtiifu wa al-Imam Ahmad Abdus ibn Malik al-Attar rahimahullah ta'ala. Na huyu Abdus ibn Malik al-Attar ni katika wanafunzi waliomlazimu al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala kwa muda mrefu. Na riwaya yake Abdus akisimulia hii risala ya Usulu Sunna ndio riwaya madhubuti zaidi baina ya wanafunzi wa Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, kutokana na nafasi aliyokuwa nayo Abdus na ukaribu wake na Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, shekhe lake. Lakini pia kuna riwaya zingine za wanawachuoni wengine ukiacha Imam al-Lalakai. Pia al-Imam Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani rahimahullah ta'ala, Mansur ibn Muhammad ibn Abd al-Jabbar ibn Ahmad al-Tamimi As-Sam'ani al-Marwazi al-Hanafi ثم الشافعي رحمه الله تعالى نايه pia amesimulia riwaya akitaja risala hii. Al-Imamu As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala kafariki mwaka 489, naye kataja amekitaja kitabu hichi kwa isnadi, ikaenda mpaka kwa huyo huyo Abdus ibn Malik ibn al-Attar. Na baadhi ya rijalu sanadi wanafanana, hawa waliotaja al-Lalakai na hawa waliotaja al-Imamu Abu al-Mudhaffar, baadhi ya mashaikh wanafanana na tofauti kwa kidogo tu. Wanasema riwaya hii iliyosimuliwa na al-Imamu Abu al-Mudhaffar As-Sam'ani na hii nyingine ya al-Imamu al-Lalakai ni miongoni mwa riwayati madhubuti sana zilizosimulia risala hii adhima Usulu Sunna ya al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sawa. Haya, tutakuja kuingia kwenye kitabu na kupitia isnadi hizi biidhnillahil karim. Mwandishi wa kitabu ni huyo tuliyemtaja, nani? Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tutoe historia yake fupi tu, na huu ni utaratibu tuliojifunza kwa ahli ilmu, wanapofundisha basi hutaja historia na maelezo ya wale wenye vitabu hivyo. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala kwa hakika amepewa laqab, anaitwa ni imamu ahli sunna, ni imamu wa watu wa sunna. Nafasi yake baina ya ahli sunna wal jamaa na manzila yake inatosheleza kabisa na kuhitajia historia yake. Shuhuratuhu hadha al-imamu rahimahullahu ta'ala, faddal Sheikh Suleiman, tughni an tarjamatihi, umashuhuri wake Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala unatosheleza na kuhitajia historia yake. Wa ma'dhalika tutaje kidogo. Al-Imamu Ahmad ismuhu wa nasabuhu, jina lake na nasaba yake kwa ufupi, huwa Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad al-Dhuhli al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi yukanna Aba Abdillah nisbatan libnihi Abdillahi al-Imam al-Mashhur. Hilo ndio jina lake. هذا الشيخ وهذا الإمام ني إمام أحد المذاهب الأربعة المشهورة، ني إمام وموجه مذهب منه mashuhuri katika Uislamu, wa huwa almadhhabu alhambali, na ni madhhabu ya Kihanabila. Madhhabu haya ya Kihanabila bad'an dhi bad'in yananasibishwa na alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, na anatajwa alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala أنه كان أعلم الناس بمذاهب الصحابة والتابعين. alikuwa ni mjuzi zaidi katika watu katika kuyajua madhhab ya masahaba na tabi'in. Hilo lilaelezwa na wengi katika maulama walioishi naye katika zama zake na wale waliokuja baada yake, kama tutavyoona maneno ya baadhi yao. Maulidhu rahimahullahu ta'ala, kuzaliwa kwake. Wulida alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi shahri rabi'in al-awwal, wa qila fi shahri rabi'in al-akhir. Panasemwa kwamba amezaliwa alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala katika mwezi wa rabi'in al-awwal, wengine husema ni rabi'in al-akhir. Kivyo vyote vile kazaliwa katika miezi hiyo, sanata 64 mwaka 164 sanata 64 ndio aliozaliwa mwaka wa 164 rahimahullahu ta'ala fi Baghdad. Amezaliwa huko Baghdad ala sahih. Panasemekana kwamba tuufia abuhu wa huwa ibn 30 sana, baba yake Imam Ahmad alifariki hali ya kuwa Imam Ahmad tayari ni mtu mzima akiwa na miaka takriban 30 rahimahullahu ta'ala. Naifupisha tarjama yake, ni ndefu sana. Talabuhu lililm, utafutaji wake wa ilmu limamu Ahmad. Alimamu Ahmad ameanza kutafuta ilmu akiwa mtoto kabisa, akiwa bado kijana mdogo. Wakana limamu Ahmad rahimahullahu ta'ala shaghufan fi talabi ilmu, na alikuwa limamu Ahmad rahimahullahu ta'ala ni mwenye pupa na shauku kubwa katika utafutaji wa ilmu. Fakad badaat rihlatuhu fi talabi ilmi fi Masqat ra'asihi fi Baghdad. Ilianza safari yake ya kutafuta ilmu alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala pale kilipodondokea kichwa chake mahala alipozaliwa huko Baghdadi. Fatalaqa al-ilma ala aidi shuyukhiha, akaipokea ilmu alimamu Ahmad kupitia mikono ya mashekhi wa Baghdad. Wa akabiri ulamaiha, na kupitia wale wakubwa wakubwa katika maulama wa mji wa Baghdad. Thumma rahala rahimahullahu ta'ala rihlat kathira, thumma rahal, kisha akasafiri alimamu Ahmad, hakuishia hapo Baghdadi, amesafiri safari nyingi ila al-Kufa wal-Basra wa Makka wal-Madina wal-Yaman wal-Sham wal-Jazira. Katembea sana alimamu Ahmad rahimahullahu ta'ala akiwa ni barobaro kabisa. Imepokewa riwaya an ibnihi Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal qal, kuna riwaya imetajwa kutoka kwa mwanaye mtoto wake Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal kwamba amesema, sami'tu walidi yaqul, nilimsikia baba yangu akisema, wulidtu sanata 64 في أولها في شهر ربيع الآخر. ويقول ناكن لي كسيمة طلبت الحديث وأنا ابن 16 نيليانزا كتفت علم يا حديثي نميمي نكي ونكيانا ومياكك من 6 تياري أمي يليكيزا قد كعمري كما هو kwenye kusoma ilmu ya hadithi. umri huu kwa sisi huku bado ni umri wa mawenge, kijana waruwaru, watu wanamzuia zuia huku, mara katoroka shule, mara haendi madrasa, mara kaonekana wapi sijui huko, Bonite huko, mto wa mamba huko, zurura tu. Watu katika umri kama huu tayari wanasoma ilmu ya hadithi. Ana mashekhe wakubwa. Sami'a riwaya an Hushaym kadhalika wa Ibrahim ibn Sa'd wa Ismail ibn Ulayya wa Sufyan ibn Uyayna, mashekhe zake hao, wal Imam Yahya ibn Abi Zaida rahmatullahi ta'ala ala aljami', na tabaka ya watu hawa ndio mashekhe zake wakubwa wakubwa walimfundisha Imam Ahmad. Wasamia anhu akabiru almuhaddithin, na wamesikia ilmu kwa Imam Ahmad, wanawachuoni wakubwa wa hadithi. Hawa wanafunzi wake pia ukiwasikia ni vigogo. Wasamia ani Imam Ahmad, na wamesoma riwaya kutoka kwa Imam Ahmad, Imam al-Bukhari sahibu sahih wa Muslim, Imam Muslim wanafunzi wake hao, wa Abu Daud wa Abu Zur'a wa Abdullah bin Ahmad wa Abu al-Qasim al-Baghawi wa khalqun adhim, na wengine katika wanawachuoni wasiokuwa hawa wengi wamesoma kwa Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kwa ufupi tuangazie kidogo thana'ul ulama'i alayhi, madihi, manaqib, maneno yaliyomsifia al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala kutoka kwa maulama. Al-Imam Qutaybah ibn Sa'id rahimahullahu ta'ala anasema, law adraka Ahmad ibn Hanbal 'asra ath-Thawri wa Malik wal Awza'i wal Layth ibn Sa'd la kana huwa al-muqaddam. Al-Imam Qutaybah ibn Sa'id ذاك العالم النحرير أنا سيما لو أنجريك الإمام أحمد زام زكنا الإمام الثوري سفيان الثوري لكن الإمام مالك كنا الإمام الأوزاعي أبو عمرو كنا الإمام الليث بن سعد لو أنجريك زام زهاوى لكان هو المقدم أنجكوا الإمام أحمد ليوم من يكتنغلزو كلكو هايا كلكو هاوى أنجتنغلزو زايد كلكو هاوى kwa ule wingi wa ilmu yake. Faqila liqutaiba, pakasemwa kuambiwa Qutaiba ibn Sa'id, tadhumu Ahmada ila tabi'in, yani wewe unamchanganya Imam Ahmad kwa maulama wa kitabi'in. Qala bal ila kibari tabi'in, bali nitamchanganya kwa wale wale maulama wakubwa kabisa wa kitabi'in. Huyo nani? Al-Imam Qutaiba ibn Sa'id akimzungumzia Imam Ahmad. وقال الإمام العالم أبو ثور رحمه الله تعالى أحمد بن حنبل أعلم وأفقه من الثوري. أحمد بن حنبل نمجز زيد ننفقه زيد كلك الإمام الثوري سفيان الثوري. بالي الإمام العالم إبراهيم الحربي قال رحمه الله رأيت أحمدا, anasema nilimuona Imam Ahmad, kaanna Allah qad jamaa lahu ilma al-awwalin wal-akhirin. Nilimuona Imam Ahmad kana kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kamkusanyia yeye ilmu ya watu wa mwanzo na watu wa mwisho, yani kwa ule wingi wa ilmu yake. Imenukuliwa pia ani al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala kitabu at-tahdhib Shaykh ibn Manzur, zimenukuliwa riwaya hizi nyingi sana. Al-Imamu Shafi'i amenukuliwa akisema, kharajtu min Baghdad fama khallaftu biha rajulan afdala wala a'lama wala afqaha min Ahmad ibn Hanbal. Al-Imamu Shafi'i anasema, kharajtu min Baghdad, nimetoka katika mji wa Baghdad, wakati Al-Imamu Shafi'i amehama kutoka Baghdad na kuja Masri. Sasa asema, kharajtu min Baghdad, nimetoka katika mji wa Baghdadi, fama khalaftu biha, kwa hakika sijamuacha huko Baghdadi rajulan, mtu ambaye afdala, aliye bora zaidi, wala a'lama, wala aliye mjuzi zaidi, wala afqaha, wala aliye faqih zaidi, min Ahmad ibn Hanbal, kuliko nani? Ahmad ibn Hanbal. Kwa ufupi, haya ni baadhi tu ya maneno ya maulama yakimsifia na kumzungumza Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala, Imamu Ahli Sunna. Al-Imamu Ahmad anatajwa kwa subira ya hali ya juu, kwani alikumbwa katika wakati wake na mihna kubwa, mtihani mzito sana, fitnatu khalqi al-Qur'an, ile fitna iliyozuka katika kwenye kipindi cha watawala wa ad-dawla al-umawiyya, fitna ya kusema kwamba Qur'ani ni kiumbe. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala anatajwa kwamba ndiyo katika wanawachuoni katika wakati ule aliyesimama madhubuti kutetea madhhabu ya salaf kwamba al-Qur'anu kalamullah, Qur'ani ni maneno ya Allah, ghairu makhluqin, Qur'ani si kiumbe. Alisimamia msimamo wake na aliingia katika fitna kubwa sana. Aliteswa rahimahullahu ta'ala, akapigwa sana, katiwa jela rahimahullahu ta'ala, lakini hakurudi nyuma katika msimamo wake. Baadhi ya ulama wanasema inna Allaha hafidha al-islama bi Abi Bakrin yawma ar-ridda wa bi Ahmad yawma al-mihna, Allah subhanahu wa ta'ala aliuhifadhi huu Islam kupitia as-sahabiyul jalil Abu Bakrin kile kipindi cha watu walipolitadi baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mabedui wakaritadi, wengine wakazuia kutoa zaka, Abu Bakar akaingia nao vitani kuwarudisha katika mstari wa sawa. Dini ilihifadhiwa wakati wa Abu Bakar, kile kipindi watu waliritadi baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kadhalika kipindi kingine ambacho Allah aliuhifadhi Uislamu ni kipindi cha fitna ya khalqi al-Qur'an katika zama za Imam Ahmad, kupitia Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wanasema ulama umtuhin rahimahullah wa dhuriba bis-siyaq, alitahiniwa rahimahullah, bali alipigwa kwa mboko, mijeledi ya kisawasawa, zaidi anavyopigwa punda au mnyama mwingine. Na katika watu ambao katika watawala waliomtesa sana Imam Ahmad na kuamrisha kuadhibiwa ni Amirul Mu'minin Abu Ishaq Ibrahim ibn al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan al-Hakim al-Umawi. Wama dhalika alisubiri rahimahullahu ta'ala, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alinyanyua pia jina lake huko kupigwa, kuteswa, kuwekwa jela. Yeye hakuyumba, alibaki katika msimamo wake, ikawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kumnyanyua Al-Imam Ahmad zaidi na kuyanyanyua madhhabu ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Madhhabu haya hayakuanguka, hii ni baada ya taufiki ya Allah, kisha subira aliyokuwa nayo Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Abu Zur'a anasema lam azal asma' an-nas yadhkuruna Ahmad ibn Hanbal, nimeendelea kuwasikia watu wakimtaja Ahmad ibn Hanbal bi khairin, wakimtaja kwa khairi, wa yuqaddimunahu ala Yahya ibn Ma'in, na wakimtanguliza Ahmad ibn Hanbal juu ya sahibu wake na ndugu yake katika ilmu Yahya ibn Ma'in, wa Abi Khaythama, na wakimtanguliza hata kuliko Abi Khaythama. Anasema ghaira annahu lam yakun min dhikrihi ma kana ba'da mamtuhin, asema isipokuwa kwa hakika haikupatikana katika kutaja kwake kama vile ambavyo utaji wake ulipatikana baada ya alivyoingia katika mtihani, baada ya kutahiniwa na watawala, yani kama vile walimtangaza. Naam, alikuwa anatajwa kwa ilmu, bali wengine wakimtanguliza kuliko Yahya ibn Ma'in, kuliko Abu Khaythama. Lakini al-Imam Abu Zur'a anasema utajo wake haukuwa mkubwa kama vile ulivyokuwa baada ya kupewa mtihani. Kisha anasema falamma mtuhin irtafa dhikruhu fil afaq, baada ya kupewa mtihani utajo wake ulitangaa katika pambizo za ulimwengu, ulitangaa utajo wake, litajwa kwa kheri kabisa na watu wengi. Tufia rahimahullahu ta'ala, na katakata alifariki rahimahullahu ta'ala sanata 41 baada ya 200, alifariki mwaka 241 hijiria. Mwanaye mtoto wake Saleh ibn Ahmad ibn Hanbal ameelezea hayo kwa kuutaja mwaka aliofariki mzee wake. Inasemekana ilikuwa ni tarehe 17 au 18 katika mwezi wa Rabiul Awwal alifariki rahimahullahu ta'ala, wakad khalafa ilman adhiman ghaziran, hali ya kuwa amewaachia Waislamu ilmu kubwa na ilmu nyingi kabisa ya Uislamu. Huyo nani? Alimamu Ahmad ibn Hanbal ash-Shaybani rahimahullahu ta'ala. Tayib, sasa kitabu chake ndiyo hichi Usul Sunna. قال الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى أخبرنا علي بن محمد ابن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن عبد العنبري قراءة عليه من كتابه. تقول maelezo ya muhadithini katika mambo hayo. Qala hadathana Abu Muhammadin Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambari Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abil Ambari qira'atan alayhi min kitabihi fi shahri Rabi'il Awwal min sanati 93 wa 200. Qala hadathana Abu Ja'farin محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيسة قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هنا رواية الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. الإمام الشيخ أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى كتك إسندياك يا كسيمة حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى ابن أبي الحسن ابن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد ابن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد ابن عبد الله ابن بشران المعدل قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبري قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندنا. ويكون رواية يا الإمام اللالكائي لينجين يا إمام من أبو المظفر السمعاني رحمه الله تعالى. طيب basi maelezo mengine ya hizi asanid na mwanzo wa kitabu hiki ukisoma yataendelea katika darasa yanayofuata. Muda wetu umekwisha. Huu ni utangulizi na ufunguzi wa darasa yetu hii. Barakallahu fikum.